प्रबल हम पांच रिपु दल में प्रबल हलचल मचा देंगे। हुआ यमराज भी सन्मुख तो उसको भी लचा देंगे। असंभव कार्य कर संभव दिखाएंगे कला अपनी। कठिन निज अग्नि बाणों से दिशाओं को तचा देंगे। चले कोई कुटिल चाले समर में देख लेंगे हम। शकुनि तक को भी अपनी उंगलियों पर नचा देंगे। कठिन है नम्र जगती में अगर इस लोक का पाना तो प्रण है आत्म भुज बल से नया सुरपुर रचा देंगे। भीमसेन का यह कथन था सबको स्वीकार। धर्मराज इसके लिए हुए नहीं तैयार। बोले हे भीम तुम्हारा तो मुझको सर्वथा भरोसा है। पांचाली ने किसके बल पर दुर्योधन आदि को कोसा है। पर तुम भी भ्रात जानते हो सत्यता मुझे कितनी प्रिय है। जो मानव सत्य त्याग देता वह जीते जी होता अप्रिय है। 13 वर्षों में सिर्फ अभी है 13 मास व्यतीत हुए। दुर्योधन की चालाकी से सब है हमसे विपरीत हुए। कृप द्रोण भीष्म अश्वत्थामा कुरुपति का आज पक्ष लेंगे। हम इन प्रचंड योद्धाओं से कैसे लोहा समक्ष लेंगे। धर्मराज की बात सुन कृष्णा हुई उदास। इस समय संयोग वश आए मुनिवर व्यास। बोले मतिमान युधिष्ठिर का जो कुछ कहना है सच्चा है। पल्ला भारी है रिपुदल का पहला सा काम न कच्चा है। जितने हैं बड़े बड़े योद्धा सब दुर्योधन के आश्रित हैं। बहुदान मान द्वारा प्रतिदिन होते उससे सम्मानित हैं। जब दुर्योधन के प्राणों पर कोई भी संकट आएगा तो क्या वीरों का यह मंडल रण मध्य न शस्त्र उठाएगा। फिर उसे नृपति की ओर कर्ण पहले से ही है ढुला हुआ। करने का नाश पांडवों का निश्वासर ही है तुला हुआ। कृप और द्रोण पर भी तो कुछ जल अन्य प्रभाव पड़ेगा ही। अश्वत्थामा कब चूकेगा स्वजन के हेतु लड़ेगा ही। जिन भीष्म पितामह ने रण में गुरु परशुराम को हरा दिया। क्षत्रिय कुल विजयी पर से को कर ध्वस्त धरा पर धरा दिया। उनके भुजबल का अतुलनीय है भार उठाना सरल नहीं। साधारण अस्त्रों शस्त्रों से रण में जय पाना सरल नहीं। जय पाने की इच्छा है तो शस्त्रों को पहले प्राप्त करो। यूं वाद विवादों में अपने मत 13 साल समाप्त करो। नृप बोले कुछ आप ही करें हमें उपदेश। कहा व्यास ने प्रथम कुछ सहना होगा क्लेश। दिव्यास्त्रों का जग में पाना साधारण नहीं समस्या है। इसके सुलझाने का साधन हो सकती एक तपस्या है। वह पार्थ इंद्र की लकगिरी पर जाकर तप करें सुरेश्वर का। मैं मंत्र बताए देता हूँ उससे जप करें महेश्वर का। पार्थ तपस्या के लिए तुरंत हुए तैयार। धर्मराज ने भी किया व्यास वचन स्वीकार। अपने भाई का एक बार भाई वियोग सह सकता है। भाई के बिना जगत में वह एकाकी भी रह सकता है। पर पत्नी को पति का वियोग सर्वथा असह हो जाता है। वर्षों की कौन कहे पल भर जीवन दुर्वह हो जाता है। भीतर ही भीतर जभी लगे पिघलने नैन। अर्जुन से एकांत में बोली कृष्णा बैन। पतिदेव आप हैं स्वयं दक्ष क्या विदा समय समझाऊं मैं। पर चंचल चित चाहता है उर की उलझन सुलझाऊं मैं। है मुझे भरोसा प्राणनाथ संयम से तप को साधेंगे। गिर इंद्र की लक पर सुरपति को तन से मन से आराधेंगे। लेकिन फिर भी तप तप ही है डिग ऋषि मुनि सुर तक जाते हैं। मनमत के कठिन कटाक्षों से ठग जाते हैं थक जाते हैं। श्री नारद भी बच सके नहीं गहरी माया के चक्कर से। जप तप व्रत छोड़ भाग उठे बन गए तुरत वानर नर से। संभव है कहीं अप्सरागण मोहित करने का यत्न करें। कर विघ्न अनेक ध्येय पथ से विचलित करने का यत्न करें। विषमयी वासना के वश हो उनकी बातों में मत आना। वे कुछ भी अपना रंग लाए उनकी घातों में मत आना। स्वजनों का ध्यान अगर आए तो मत उर में विषाद करना। रखना मेरे यह वचन याद लेकिन मुझको न याद करना। पतिदेव आप कहते होंगे क्यों आज बने निष्ठुर हूँ मैं। सबके सामने खोल अपना दिखला सकती कब उर हूँ मैं। होते न बड़ों की यदि आज्ञा तो कभी न जाने देती मैं। सह लेती स्वयं शत्रु पीड़ा दुख तुम्हें न पाने देती मैं। बांध पोटली में दिया कृष्णा ने पाथेय। चले पार्थ माथा नवा स्वजनों को श्रद्धेय। यात्रा के बेला शुभ सूचक नाना प्रकार के शकुन हुए। आपस में कल क्रीड़ा करते सम्मुख हरिणों के मिथुन हुए। गाते थे मंगल गीत विहग थी सकल प्रकृति उल्लासमय। फल फूल रही थी लता बेल ऋतु लगती थी मधुमासमयी। सरिताएं झीलें उछल उछल तट का करती आलिंगन थी। मानो भूभार दूर होगा, देती संदेशानुतन थी।